Nikitazama mlima kwetwe, machozi yanitoka kwa uchungu na mawazo. Tulitoka wawili, ninarudi peke yangu. Baba na mama wataniuliza, bibi yako yuko wapi? Ndugu jamaa wataniuliza, bibi yako yuko wapi? Japokuwa ninakaribia kufika nyumbani, ninatamani gari isifike upesi. Kwa ile aibu nitakayopata mbele ya wazazi, kwa vile ni miezi michache imepita nitoka na bibi yangu. Nasema nini kwa baba, mimi najuta kwa pesa zake nyingi alizopoteza. Arusi tulifanyika kwa gharama kubwa sana, watu walikula na kunywa na kusazama. Nikaenda kuishi na bibi yule mjini, kazi yake ilikuwa ni vituko. Nikaenda kuishi na bibi yule mjini, kazi yake ilikuwa ni vitimbio. Alianza kuweka sukari kwenye mboga, nikaanza ziliki tukalala na njaa. Kapatia na kuweka chumvi kwenye chai, nilikuwa na wageni wakatoka bila kuaga. Kapatia kuchelewa kienda sokoni, nikimuliza nitukana hadharani, aibu. Kuna gari imekuja hadi mlangoni, kujitetea akasema mjomba wake kaja. Kavunja kioo cha dirisha apate kuchungulia wapitao njiani. Hatimaye kunibeza na kunidharau, shikamoo ikaisha ikabaki. Vipi babu, mambo zako? Vipi babu, mambo zako? Kumuliza sikutaka nimuji, sababu nilikuwa namupenda, namupenda sana. Nishinda kumuliza sikutaka nimuji, sababu nilikuwa namupenda, namupenda. Kanitoroka nateseka mama, isema dalili ya mvua ni mawingu. Niliyempenda kanitoroka mama, nilinyang'anywa tonge kinywani mimi, nilinyang'anywa tonge mdomoni. Niliyempenda kanitoroka jama yoyo, niliyempenda kanikimbia ya masikinio, nifanya nini oh mama? Walisema dalili ya mvua ni mawingu, niliyempenda kanitoroka mama, kanitoroka nateseka mama. Walisema dalili ya mvua ni mawingu, niliyempenda kanitoroka mama. Nituko he, nituko bibi sitaweza kusahau mimi oh mama, sitaweza kusahau mimi oh Edie. Alikuwa kama helikopta, ndege isiyochagua mahali. kutwae. Kila mtapa mjini jamani tazamenio. Ana bwana moja ama wawili mama mama o. Nifanye niyo mama. Walisema mama, dalili ya mvua ni mawingu. Niliyempenda kanitoroka mama. Kanitoroka nateseka mama. Walisema mama.